Mam nadzieję, że na płycie, która ukazała się pod koniec maja, ten utwór tak szybko się nie będzie kończył jednak. Don't ask me questions, I got no answers. Nie zadawaj mi pytań, bo i tak nie usłyszysz na nie odpowiedzi. John Porter, Wojtek Mazalewski. Tak zapowiadają płytę, która pod koniec maja, jak mówiłem. Ale piosenkę znają państwo już doskonale, bo to nasz utwór urodzinowy w Trójce. Piosenka dnia w poniedziałek 1 kwietnia. No i także koncert, który odbył się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nadamy go na antenie w niedzielę w naszym oknie koncertowym tuż po 19. John Porter, Wojtek Mazalewski i muzyka z ich płyty wspólnej. Świętujemy 57. urodziny Trójki. Właściwie zaczęliśmy świętować już w sobotnie popołudnie koncertem Sama Fendera. Do tego koncertu też oczywiście wrócimy na naszej antenie. I być może państwo słyszeli to, co działo się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę po 19. Jeśli państwo nie mogli się dostać na ten koncert, choć wyobrażam sobie, że mogło nie być łatwo. W sobotę Sam Fender, a w niedzielę po 19 w ramach 57. urodzin Trójki na scenie ze znakomitym zespołem Stanisław Sojka. Mordercze dni, mordercze noce, nieustanne. Burzliwe sny, deszczowe sny,

na człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczynnie trwać. I aby żyć, siebie samego trzeba dać. Tolerancja, czyli sojkowa klasyka na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 31 marca po 19 Stanisław Sojka i jego zespół. Tak świętowaliśmy i nadal świętujemy, bo tych koncertów, jak Państwo wiedzą, jest więcej. Tak świętowaliśmy w niedzielę 57 urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia. Przejdziemy teraz do nowości, przynajmniej na chwilę, no może nawet dłuższą. Ta płyta była zapowiadana najpierw na marzec, potem, z tego co pamiętam, na maj. Na dziś wersja jest taka, że ma się ukazać 7 czerwca. Wielu czeka na ten nowy album. Oni, myślę, też czekają, bo to dla nich ważny będzie moment. Na płycie bowiem pojawi się autorska muzyka zespołu Electro Acoustic Beat Sessions. Na razie znamy jeden utwór. Nosi tytuł Przywitanie Słońca. Thank you. Przywitanie Słońca. Na płycie to będzie utwór ostatni, siódmy, a poznajemy go na początku. Slavic Spirits. 7 czerwca ukazuje się nowy album Electro Acoustic Beat Sessions. Przypomnę Państwu, Marek Pędziwiatr, Marcin Rak, Wojto Monter, Paweł Stachowiak, Spisek Jednego, Olaf Węgier, Jakub Kurek i także Tenderlonius na tej płycie. Widocznie się panom dobrze pracowało nad epką, na której także i to nagranie. Thank you. We'll be right back.

potem drugą.